To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 26 lipca. Minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek rekomendacje Brukseli do reformy sądownictwa mają być wprowadzone w ciągu miesiąca. W przeciwnym razie ruszy procedura nałożenia sankcji. Klinika kardiologii w Łodzi musi dostawić łóżka. Nagłe zmiany pogody wyjątkowo szkodzą chorym na serce. Najstarsza Polka spoczęła na cmentarzu w Lublinie. Zmarła w wieku 111 lat. Komisja Europejska przesłała Polsce rekomendacje dotyczące zmian, jakie powinny zostać wprowadzone do ustawy o ustroju sądów powszechnych. Rząd dostał miesiąc na wprowadzenie tych sugestii. Jeśli tego nie zrobi, to, jak zapowiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, zostanie uruchomiony artykuł 7 Traktatu Unijnego, który dopuszcza zastosowanie wobec Polski sankcji. Strona rządowa podkreśla, że wszystkie przepisy zostały przygotowane w zgodzie z konstytucją. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreśla, że w innych państwach obowiązują przepisy podobne do tych, które krytykuje Frans Timmermans. W Holandii czy ojczyźnie pana Timmermansa sędziów wybiera bezpośrednio parlament. W Niemczech sędziów Sądu Najwyższego wybierają bezpośrednio politycy. Z kolei opozycja uważa, że sprawa jest poważna, a sankcje jak najbardziej realne. Tak twierdzi zarówno Grzegorz Schetyna z PO, jak i Ryszard Petru z Nowoczesnej. Ewidentnie nad Polską zbierają się czarne chmury. Rząd nie może zatykać uszu, uważając, że nic się nie stało. A Marek Sawicki z PSL dodaje, że poza sankcjami Bruksela może też ukarać Polskę przy planowaniu kolejnego unijnego budżetu. Polska może nie tylko utracić co najmniej połowę środków w ramach wspólnej polityki rolnej, ale także znaczne środki w ramach polityki spójności. Ale zdaniem senatora PiS Jana Marii Jackowskiego to tylko potwierdziłoby podejrzenia, że uwagi kierowane pod adresem Polski są niemerytoryczne. To by wyraźnie świadczyło o tym, że to nie sądy są powodem, tylko chęć ukarania Polski. Bruksela, kwestionując planowane zmiany w sądownictwie, powołała się na artykuł 19 unijnego traktatu dotyczący gwarancji niezawisłości sądów. Aby wprowadzenie sankcji było możliwe, potrzebna jest jednomyślność. Jednak Węgry parokrotnie zapewniały, że nie zgodzą się na uruchomienie wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu. A rośnie liczba pacjentów z zawałem serca. W klinice kardiologii szpitala imienia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi dostawiane są nawet dodatkowe łóżka. Gwałtowne zmiany pogody, takie jak tego lata, są szczególnie niebezpieczne dla osób chorych na serce, opowiada dr Włodzimierz Grabowicz. Mamy szczególnie dynamiczną pogodę tego lata, dlatego biorąc pod uwagę porównanie z poprzednimi latami, w tym roku jest zdecydowanie więcej ostrych zespołów wieńcowych. Nagle to było, to znaczy w sobotę był już pierwszy sygnał, ale zbagatelizowałam, bo myślałam, że to przejdzie. No i przeszło w poniedziałek, nasiliło mi się to. No i w poniedziałek już wezwałam pogotowie. A w przypadku zawału serca ważne jest, aby jak najszybciej trafić do kliniki kardiologii. Zmiany w ustawie o prawie spółdzielczym krytykuje Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Nowelizacja przewiduje m.in. likwidację tak zwanych członków oczekujących, inne zasady rozliczania funduszu remontowego i większe prawa dla członków spółdzielni. Jak mówi Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyjnego, poprawki wprowadzone przez Senat sparaliżują działanie spółdzielni. Moim zdaniem rozwiązanie rządowe było dobre. Przywróciło mieszkania lokatorskie, rozstrzygnęło sprawę, że jak jest fundusz remontowy, to jak ja mam nadwyżkę, jako spółdzielnie oddaję. Jak ma niedobór, to ma oddać mnie. I to wszystko było poukładane. I naraz ni stąd, ni zowąd przepisy zostały wrzucone przez Senat i tak naprawdę zdemolowały cały ten układ. Spółdzielnie będą wyeliminowane z realizacji programu Mieszkaniowego Plus. To jest pewien paraliż spółdzielni, wyprowadzanie majątku ze spółdzielni i tak naprawdę ich likwidacja. Według niezależnej senator Lidii Staroń zmiany wprowadzone przez Senat w prawie o spółdzielniach mieszkaniowych realizują wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał powiedział, że nie może być takiej sytuacji z jednej strony, że członkowie, którzy nie mają żadnego prawa do lokalu, mogą decydować o najistotniejszych sprawach spółdzielni, tak zwani członkowie oczekujący, a była to grupa, najczęściej drużyna prezesa, która decydowała o wszystkim. Te przepisy mają służyć ludziom, a nie wyłącznie prezesom spółdzielni. Nowe przepisy wprowadzają również nadzór Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury. Na podstawie podejrzenia o naruszeniu przez spółdzielnię prawa będzie on mógł wystąpić o przedstawienie przez nią odpowiednich dokumentów. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Najstarsza Polka Jadwiga Szubartowicz spoczęła na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. Zmarła w wieku 111 lat i 9 miesięcy. Na pogrzebie była rodzina, a także przedstawiciele władz miasta i mieszkańcy. Panią Jadwigę wspominał jej cioteczny siostrzeniec Józef Cudny. Ciocia była zawsze osobą szalenie samodzielną. Zawsze starała się wszystkim pomagać. Za każdą najdrobniejszą przysługę starała się odwdzięczyć od razu, nie odwlekając. Ja będę pamiętał, że to była tylko moja ciocia i aż moja ciocia. To jest dla mnie najważniejsze. Jadwiga Szubartowicz przez całe życie była związana z Lublinem. Ostatnie miesiące spędziła w Domu Pomocy Społecznej. To był serwis Trójki. Od rana w zachodniej połowie kraju możliwe opady. Po południu spodziewane są także w pozostałych częściach Polski. Mogą również pojawić się burze. Temperatura od 18 stopni na zachodzie do 23-25 na wschodzie. Tej nocy może popadać się na zachodzie, a temperatura w całym kraju od 11 do 16 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i doktor Wilczur, wakacje witają gorąco jak Bałtyk. Dziękuję za lepone dilo, idę razem po barwino. Ja przyszedłem, będę mał, pidna nula mi wela. Tyż mnie pidna nula, tyż mnie pidela. Tyż mnie młodo, choć duma rozumu zela. Zalo budy torok, pocelujesz razy sorok. Ja myślę, że będę mawał, widna nula bidela. Tyż mnie widna nula, tyż mnie bidela. Tyż mnie mola do pezuma rozumiała. We'll be right back. Ech, niby wakacje, a doktor Wilczur będzie musiał się starać i naprawdę napracować przez najbliższe 2 godziny, żeby tłumaczyć dzisiejszy pomysł na audycję, dzisiejszy leitmotiv, a przecież mógłby sobie odpocząć jak wszyscy słuchacze, którzy go w tej chwili słuchają, no, czyli tak naprawdę garstka. No ale i tej garstce też nieco trzeba wyjaśnić. Po pierwsze, leitmotiv. Śmiechy i krzyki, nie swoje języki. Chodzi o to, że dzisiaj w językach strefowych, czyli nie po angielsku, nie po polsku, ale o tym trochę więcej później, będą śpiewać tak zwani mówcy nierodzimi. Czyli na przykład, do czego to podobne, żeby Hiszpan na przykład po hiszpańsku śpiewał, a Litwin po litewsku. O nie, dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola tak nie będzie. Dzisiaj, można by powiedzieć, będzie zupełnie odwrotnie, czyli Litwin po hiszpańsku, a Hiszpan po litewsku. Nie, chyba akurat tak nie będzie, no ale mam nadzieję, że wszyscy zgromadzeni, czyli ta garstka, o której wspominałem, już pojęła cały koncept audycji. Tak zresztą jak w pierwszym zestawie muzycznym było. Co prawda ten zespół zwie się Tche Ukrainians, ale Ukraińców tam właściwie nie ma. No może jak na lekarstwo. Oni z Angola, tak. Zdecydowanie Angolę bardziej. No i oczywiście pewien szacunek odczuwamy w stosunku do nich, że tak pięknie, powiedzmy, po ukraińsku zaśpiewali. Zresztą starzy strefowicze oczywiście Tche Ukrainian znają i kojarzą i wiedzą, że oni nie w swoim języku śpiewają. Zresztą tutaj ilekroć Tche Ukrainian widziałem, to ich wokalista niejaki Lenny Leggins konferansjerkę sceniczną starał się po polsku prowadzić, więc oczywiście wielkie brawa. No ale jednak wykładowcy na ukrainistyce nie polecają uczyć się wymowy na piosenkach zespołu Tche Ukrainians. No dobrze, to odhaczamy. Przypomnę tylko tym mniej zorientowanym, że mamy taką instytucję jakże ważką, jak skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Można sobie na bieżąco sprawdzać, co jest grane, bo wiadomo, te zespoły strefowe, a te nazwy, za tym nie da się nadążyć. Oprócz tego kontakt z audycją, ten polecany, rekomendowany i co tam jeszcze, sugerowany, strefa@polskieradio.pl. No jest inny, ale on dla elit finansowych, a z elitami, jak wiadomo, różnie bywa. 71335 złotych 23 należałoby wydać, no ale przecież miłość do strefy jest ślepa i można taki majątek wydać. No dobrze, ponieważ dzisiaj śmiechy i krzyki nie swoje języki, to teraz z językiem hiszpańskim będą się zmierzać inni mówcy, nie Hiszpanie. Na początek, o, proszę bardzo, jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, z Koszalina, hiszpańska machina. Tak, Polacy sobie za punkt honoru przyjęli, że po hiszpańsku będą śpiewać, tworzyć płyty i tak dalej. Zespół zwie się Pampeluna, a potem Szwedzi. Prawdziwi Szwedzi, ale po hiszpańsku. Tutaj tak napisane A, B, B, Ba. To podobno Szwedzi. Jeszcze chciałem coś dodać. Tak, niestety to będzie kolejne potwierdzenie znanego powiedzenia i znanej maksymy strefowej, że doktor Wilczur siedzi w całej komodzie, no a słuchacze tak w jednej szufladzie, w drugiej, trzeciej, no i będą narzekać, że ten zestaw taki troszeczkę spolaryzowany jest. No dobrze, to z językiem hiszpańskim nie Hiszpanie się mierzą. We'll be right back. Tak, dzisiaj śmiechy i krzyki, nie swoje języki, bo do czego to podobne, żeby po hiszpańsku śpiewali Hiszpanie. O, to się nie nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, szczególnie w wakacje. Hiszpanie po hiszpańsku to może w innych audycjach. U nas teraz przed chwilą Szwedzi, jak było słychać, a wcześniej Polacy. Wszystko po hiszpańsku, bo dlaczego ma być tak, że Hiszpanie tylko po hiszpańsku? No musi być trochę nieprzewidywalnie. W sprawie tego ostatniego utworu, czyli Abby, nasz kronikarz Siwy, który zresztą dołożył swoje 3 grosze jak zwykle, za co mu serdecznie ściskamy łapę ku chwale strefy, drogi kronikarzu. Znam ludzi, donosi nasz kronikarz, którzy otworzyli oczy szeroko ze zdziwienia, jak powiedziałem, że Abba to Szwedzi, bo myśleli, że Angole. A na utwór po hiszpańsku to mówili, że to nie może być Abba, tylko jakiś zespół hiszpańsko-języczny. No to słuchając strefy, niektórzy już się też dowiedzieli, że niby no to cóż, że ze Szwecji, a po hiszpańsku też mogą. W sprawie poprzedniej audycji wakacyjnej, bo jak wiadomo, wakacje, audycje tematyczne, różne dziwne rzeczy mogą dziać się w strefie. Była audycja poświęcona Depeche Mode i Krystian w tej sprawie. Gorąco apeluje o kolejne audycje z cyklu DM. Z jedną zmianą. Zamiast Depeche Mode niechaj będzie dużo metalu. Gdyż po godzinie słuchania ostatniej audycji odbyłem bliskie spotkanie z Morfeuszem. Ja zawsze powtarzałem, że no Angole to tylko do usypiania się nadają. Listel o pięknym temacie w formie pytania. Skąd dziś słuchacze? No właśnie, sam się dziwię. I odpowiedź: pozdrowienia z Bratysławy, słychać pięknie. No to mógłbym tylko dodać jako lingwista stosowany Rosla Sparada. Ale to może było po czesku. Słuchacze przekonują mnie, że czeski i słowacki to 2 różne języki. No cóż, po wakacjach chyba trzeba będzie dopuścić taki wariant, że w jednej audycji i Czesi, i Słowacy się pojawiają. Co dotychczas było niemożliwe. No dobrze, to czas wrócić do naszego pięknego jakże leitmotivu. Śmiechy i krzyki, nie swoje języki. Tym razem językiem nie swoim będzie polski. Rzecz znana oczywiście z audycji Cały Świat Gra Polski Czat, ale przecież wakacje, można się powtarzać. Zresztą słuchają zupełnie inni słuchacze niż w roku szkolnym. Więc najpierw, jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, polski trunek, niemiecki szacunek. No, o czym będzie to już za chwilę. Die Toten Hosen. To Niemcy, nie Polacy, więc w nieswoim języku. Chociaż żony mają Polki. Ale to się nie liczy. Żony nie śpiewają. A potem z Belgii. Zespół o jakże swojskiej nazwie Bajki. W podobnym klimacie. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, a więc obce narody, mówcy nierodzimi, mierzą się z językiem polskim. Zamrożona wyborowa. Wyborowa tak jak lód i do czego pasztetowej mamy w brud i jemy zamrożoną szołonkową kołonkową tak jak lód i do tego serdelową. Serdelowa jest na głód, a potem zamrożona luksusowa, luksusowa tak jak lód. Lot mijany parówkowa, parówkowa no i grób, a potem zamrożona wyborowa, wyborowa, wyborowa tak jak lód. I do tego pasztetowa, pasztetowej mamy wrót. Pijemy zamrożoną szołonkową, szołonkową tak jak lód. I do tego zerelową, zerelowa jest na chłód. A potem zamrożoną luksusową,

do strefy. Dzisiaj trochę powiedziałbym dziwnie, to znaczy wszyscy śpiewają w nie swoich językach. No, Niemcy próbowali tutaj coś po polsku śpiewać, no to będzie odwrotnie. Inni też będą próbowali po niemiecku. Najpierw ludy germańskie. Angole. Niektórzy powiedzą, że Amerykanie, ale dla nas to wszystko jedno. Angol to Angol. Tu mi tutaj koledzy napisali bad religion. Nie znam. I to jest dowód na to, że Angole właściwie nie są w stanie opanować żadnego innego języka poza swoim własnym wyssanym, bo ten utwór dowodzi, że no co prawda zaczęli po niemiecku, ale już do końca nie dojechali w tym języku. Potem polski wykonawca o beznadziejnej nazwie Cotton Candis i jakże skromnym tytule piosenka po niemiecku. Na koniec Węgrzy. O, ci to dadzą odpór tym śpiewom o polskiej wódce. No ale to wszystko się okaże. Zespół zwie się Borokczo, więc różne ludy nie germańskie, nie, różne ludy nie niemieckie, tak, Austriaków, Niemców, Szwajcarów nie będzie w tym zestawie, bo dzisiaj śmiechy i krzyki nie swoje języki. Scheiße gesteckt, die Partei der Argumente, der Realpolitik. Die Gesichter wechseln, das Gelände bleibt. Alles nicht geschluckt und so viel sind die Karten. Niemals an der, dies ist nur ein Programm-Song. Für die, die sehen, dass es so nicht weitergeht. Die Fies von der Weite tun er uns verfliegt. Und es gibt noch mehr von diesen schubseligen Idioten. Dies ist nur ein $10 million on a losing campaign, $20 million starving and writhing in pain. hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Z pomocą bratniego narodu węgierskiego odparliśmy tutaj atak na polskość, co tam Niemcy śpiewali o wyborowej, to tutaj Węgrzy o sznapsie i takich tam rzeczach. Bo dzisiaj śmiechy i krzyki, nie swoje języki. Do czego to podobne, żeby po niemiecku śpiewali Niemcy? No nie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola w wakacje, może w roku szkolnym, tak. No i w innych audycjach też sobie Niemcy po niemiecku mogą śpiewać. Ale nie dzisiaj, więc po niemiecku najpierw Angole, potem Polacy, a na końcu Węgrzy. Wszystko do sprawdzenia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. Ale kto by chciał za 15 pierwsze, a właściwie powinienem powiedzieć za kwadrans, bo nikt tak nie mówi. Więc ja właśnie powiem, za kwadrans pierwsza są wakacje. Na pewno nikt nie słucha, więc mogę mówić, co mi ślina na język przyniesie. A słuchacze, ci nieliczni, jeszcze nie wyjechani na wakacje, no, będą musieli to znosić. Oprócz tego jest wersja, że płacimy złocisza 23 i smyka ślemy. No ale to wiadomo, kto by chciał stracić taką fortunę. W końcu jest to miara miłości do strefy. No cóż, to w takim razie na warsztat bierzemy kolejny język. No i nie wiem, czy tutaj będzie śmiesznie, krotofilnie, czy strasznie, bo z dziennikarskiego obowiązku donoszę, że pierwszy utwór będzie po rosyjsku. Nie wiem, czy rusycyści i lingwiści stosowani by się domyślili. No ale cóż, śpiewają Angole. To znaczy Amerykanie, ale dla nas to wszystko jedno. Potem Niemcy biorą się za rosyjski. No, oczko lepiej, ale żebym jako lingwista stosowany chwalił, to nie. Bo dzisiaj wszyscy śpiewają w nie swoich językach. Mama, more, mama. shivered me more pain. Whiplash absolute, deep root, growl of rogue. Either I'm any egg, no face, any torch on me. Never no more torture. Daylight pickle in your vitality, ski roll. Lay all niggles if you have the cause, you're a nut of rat. Shake a pocket, evil dollar, Ricky Rock in the sky zoo. There's your news, no call. There's your news, no call. There's your news, no call. Call, there's your news, no. Господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Дядечка стоит и свела меня кручина. Не ту бабушка шумит, как он день или строжит. Да горай моя лучина. Расчупись, на сарая, да не молодцу покой. Приюти меня, родная, темной кино крабовой. Хранит моя дядечка станет, и свела меня кручина. Не na saraja, daj mnie malocu pokój. Priuti mi nie radna ja, w ciemnoj kielogra poboj. Ja z dziennikarskiego obowiązku donoszę, że ten zestaw był podobno po rosyjsku. Bo dzisiaj śmiechy i krzyki, nie swoje języki, czyli mówcy nierodzimi, śpiewają w jakichś tam językach. Czyli na przykład w tym przypadku najpierw Angole, czyli Amerykanie, a później Niemcy. No i po tylu latach nadawania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, wszyscy jakoś czują się wielkimi lingwistami i oceniają poziom rosyjskiego. Na przykład nasz kronikarz. Uszy aż bolą, jak się tego rosyjskiego słucha, tym bardziej jak tyle rosyjskich kapel się w strefie już słyszało. Tak samo Basia. Muszę panu przyznać rację. O, to trzeba zapisać kredą w kominie, że Basia zgadza się z doktorem Wilczurem. To była lingwistyczna masakra. Taki Czechow czy inny Puszkin, to się w grobie przewracają. O, Basiu, a skąd ty znasz Czechowa i Puszkina? Też zapisujemy kredą w kominie. Oprócz dwóch stałych słuchaczy, czyli naszego kronikarza Siwego i Basi, także jakiś zabłąkany rolnik do nas napisał, Miki. Jakie wakacje? Melduje się rolnik, który nie ma w ciągu roku żadnego dnia bez pracy, chociaż według mieszkańców miast zwierzęta karmią się same, a rolnicy nic nie robią. To tak jak z redaktorami, a z doktorem Wilczurem szczególnie słuchacze raz po raz, a właściwie nierzadko, powiedziałbym, negują, że to, co robi doktor Wilczur, można nazwać by pracą. A przecież ja tu haruję, tyram. No czasem kronikarz Siwy mi pomoże, jak dzisiaj. Ale przecież to ciężka praca. I teraz na przykład muszę zapowiedzieć kolejny zestaw lingwistyczny, wyśpiewany nie przez mówców rodzimych. Będzie to język szwedzki. Już byli Szwedzi po hiszpańsku, to teraz będą najpierw Białorusini po szwedzku, czyli zespół Krambambulia, a później Angole po szwedzku. Tak mi tutaj koledzy coś napisali. Tche Stranglers. Nie znam. Yeah! Twojej jastran, on twój telewon. Dag faller en mengden dogas inte än. Det dogas en gång under tiden. Vi kunde den jungfru från stranden gå. Men mecken han bor i sin arbetslå. Driver dag faller en mengden dogas inte än. Det dogas en gång under tiden. Front end.